Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast júniusi kiadása. Kevesen vagyunk, mert nyár van, és aki ilyenkor normális ember, az már vízpart mellett van, nem máshol. De ez csak a fedő sztori, mert igazából azért vagyunk kevesen, mert annyira kiábrándultak az emberek a videójátékokból az E3 után, hogy szanaszétszél lett a szerkesztőség. Majdnem, nem így van. Nem így van szerencsére, de mivel a podcastben az E3-ról lesz szó, ha nem is úgy, ahogy terveztük volna, ha csak itt beszélünk az E3-ról, és nem jelent volna meg róla külön cikk, mint ahogy megjelent, és ha nem olvastad, akkor az a címe, hogy E3 2012 egy generáció vége, amin tulajdonképpen a konszenzusos véleményünket írom le én a konferenciákról, meg az E3-ról, de mégiscsak részben az E3-ról lesz szó. Úgyhogy a csalódottságunk azért nem akkora mértékű, hogy utána felvágtuk volna az ereinket. Csak majdnem. Közelítsük meg más szempontból. Kicsit személyesebben. Kinek mi volt a kedvenc pillanata az idei E3-on? Hagyok némi gondolkodási időt. Hát az az érdekes, hogy az E3, ez gyakorlatilag, ugye néztük, hát megint ugye megvolt a kis szeánsz nálunk, hogy elő a tévével, rákötni a számítógépet, ugye Xboxon keresztül néztük egyébként a Microsoft konferenciát, a többit azt laptopról ugye kivezettük a tévére, és ilyen megint csak popcorn és cider, meg mindenféle földi jóval megtámogatva, ugye, hogy egy házi mozizós esnek is megadjuk a módját, és így ültünk, és nekem például nem volt kiemelkedő rész, tehát voltak ilyenek, hát talán a Watch Dogs, mert annál flasheltem rá úgy először, hogy most akkor ez micsoda? De ezt egyébként már nagyon sokszor kibeszéltük, és ez egyébként sokaknak egy ilyen kiemelkedő mozzanat volt az E3-on. Hát gyakorlatilag a Watch Dogs-ig az egész egy ilyen nagy lapos massza volt számomra. És igazából a Watch Dogs sem volt azért olyan hú, de nagyon kiemelkedő valami. Nekem az azért volt egy ilyen emlékezetes momentum, mert gyakorlatilag egy emlékezetes momentum volt egészen odáig. Gyakorlatilag azért régebben, mondjuk azt, hogy még a Halo 4-nek a videója nekem azért tetszett, mert ugye látszik az, hogy egy kicsit hoztak magukkal, ha jól tudom, a fejlesztők egy része talán a Retro Studiosból is származik, és egy kicsit metroidos volt, és olyan Space Pirate-ek egy kicsit, ugye a vizornak a belső visszatükröződés, egy kicsit ilyen metroidos feeling volt, de ez is ugye nem feltétlen a Halo 4, és nem feltétlen a fejlesztő brigád érdeme, hanem inkább ugye az, hogy viszont láttam egy picit a metroidot a következő Halo-ba. Hát ezek voltak talán a legnagyobb kiemelkedő élmények, pozitívumok. Mert hogy új Metroid ugye nem volt, pedig az lehetett volna egy kiemelkedő momentum. De egyébként abban egyet értek veled, hogy tényleg a Watch Dogs volt egy olyas valami, amire tényleg, ahogy te mondtad, rá lehetett flashelni, főleg abban az egy-két órában, amikor tévesen azt hitte róla mindenki, hogy Next Gen cím, ami mondjuk még mindig lehet, hivatalosan nem az, de egyébként nagyon úgy tűnik, hogy félig mégiscsak az lesz. Hát, vagy ha más nem, mint a Battlefieldnél, hogy láttuk a PC-s Ultra verzió, mit tud, és ahhoz képest majd a konzolokat. Nem, hát az részben egy Next Gen cím. Tehát az utána az Yves Guillemot, vagy hogy hívják a jó ember? Yves Guillemot, elnézést, a franciám, igen, Maszkó mindig elmondja, hogy találkozott vele, és csókolóztak. Nem csókolóztak, hanem, hogy ki volt festve az úr, vagy valami hasonlót mondtál? Ja, így eléggé ki volt sminkelve, de így nagyon meg is lepődtem. De szerintem meséltem ezt már podcastben, úgyhogy ezt nem mesélem el, majd bekommentelitek, ha még nem hallottátok, és majd a következő podcastben is még mindig a Zsilmóról fogok beszélni. Na de szóval, mit mondott a Zsilmó? Azt a G4 TV-n nyomatták neki oda a kérdést, hogy akkor most ez most pontosan mire jön, és azt mondta, hogy PC, PS3, Xbox 360, és még majd meglátjuk. Az egy részben Next Gen cím, Wii U. Nem, nézd, lehet. Tehát nem, a Wii U-ból, de erről még fogunk beszélni, hogy tulajdonképpen annyira keveset láttunk belőle, hogy ott még akár arra is. Nem nagyon lehet megmondani, hogy arra még mi jön. Na de, Drag, volt-e kedvenc pillanat ezen kívül, vagy szintén az őrkutyák? Más kiemelkedőt én is nagyon tudnék mondani. Tehát az a baj, hogy olyan kevés meglepetés volt ezen az egész E3-on, hogy ami kiemelkedő pillanat lehetett volna, és újdonság az nem volt ott. Nekem még volt egy fél kiemelkedő dolog, ez az Agnes Philosophy demo, amiről majd még beszélünk később, ugye, mert ha Next Gen témákat érintjük, de ugye itt az E3 utolsó két napjában volt ez talán, hogy ezt az Agnes Philosophy-t meg az Unreal Motort bemutatták. Hát nem vágtam magam annyira földhöz tőle, mint annak idején mondjuk a Doom 3, vagy ugye a Gears of War 1 asszetjeivel mutogatott Unreal 3 tech demo volt talán 2004-ben, ugye az is egy nagyon emlékezetes dolog volt. Most ez talán annyira nagyot nem ütött, de a félig meddig azért ezek is kiemelkedő részek voltak. És még a Watch Dogs-ról egy kis ilyen geek rovat következik. A Watch Dogs-ot a számítás technikában az ilyen mindenféle őrző órákra mondják, ilyen mikroprocesszorokban, meg egyéb dolgokban van egy ilyen visszaszámláló óra, és ha azt nem interruptolod ki, akkor baj van. És ugye ez a Watch Dogs, és ez mikor így megláttam, akkor rámondom, milyen mókás dolog, hogy ilyen... Na, ennyit erről. Tehát nem simán őrkutya, hanem ennek van egy ilyen geekebb áthallása is. Jó, a Final Fantasy Tech Demo-ra még visszatérünk, mert ott nem értek veled, de egyet szerintem az abszolút fantasztikus volt. Az így teljesen lenyűgöző volt. Legalább annyira, mint annak idején bármi más. Így van, de a Doom 3-nál ott tudtad, hogy ez egy készülő játék, azt tudtad, hogy a Doom 3 lesz, amit tudtál, hogy a PC-re fog majd megjelenni. Itt meg lóg a levegőben, hogy most sikerül esetleg összehozniuk egy ilyen über kibaszott brutál devkiten, vagy valami nagyon-nagyon összetett PC-n, ezt most megmutatják, hogy tudnak ilyet real time, és lehet, hogy mit tudom én, 3 év múlva, ha ez az engine, hirtelen nem ugrik be a neve, Luminosity, vagy valami Luminous Engine, Ez majd mutat egy hasonló stílusú, esetleg ugyanezen asszeteket használó Final Fantasy-t, de nem, egyelőre még nem hittem el, hogy ez az a végleges stádium. A Doom-nál ott elhittem, mert ott lehetett tudni, hogy ez a Doom lesz. És ott tudtad, hogy ott az a Cyber Demon eszi a budiba azt a hullát, meg ott lámpa, fény jobbra-balra himbálózik. Itt meg úgy látod, hogy hát igen, vannak ezek, meg lehet látni, hogy hú, az ott tényleg olyan gagyibb a textúra, tehát nagyjából lehetett érezni, hogy ez egy real-time valami, de nem tudod még, hogy ez a real-time valami, ez mennyire lesz majd ez 2-3 év múlva a valóság. Igen. Mondjuk a Doom pont jó példa arra, hogy ezek az egykori, nem is olyan távoli grafikai übercsodák, ezek hogy meg tudnak öregedni. Ugye jön ez a BFG Edition ősszel Doomból, amiben benne lesz a Doom 3, és ugye abból jöttek ki képek. És tehát egyrészt nem értem annak a kiadásnak a létjogosultságát nagyon, hogy ki a szom akar 2012-ben Doom 3-mal játszani, de nem öregedett szépen az a játék. Elég csúnyán öregedett. Csúnyán öregedett, de valahol szerintem az volt az első kapocs, most én nem vagyok egy nagy tehát fejlesztési oldalról, meg grafikai coding oldalról, nem igazán értek ezekhez a dolgokhoz, de azok a technikák, amik a Doom 3-ban megjelentek valahol, az volt az átlépés a következő, a PlayStation 2 generációból, ez vezetett át minket a mostani generációba, tehát ebbe jelentek meg ezek a trükkök, hogy ugye nem tudom hányszoros részletességű modellről készítettek textúrát, és azt visszahozták az alacsonyabb poligon számú modellekre, tehát ez a mai napig az összes Unreal Engine-es játék is ilyen trükkökkel játszadozik, és ha megnéztek, mondjuk mit tudom én, most az Elder Scrolls Skyrimnek volt, most jelent meg ugye ez a DLC-je, és erről nézegettem képeket, és hát az egyik szörny az egy-egybe úgy néz ki, mintha Doom 3 valamelyik szörnyét húzták volna át fantasyba, és így néztem, hogy hát azok a trükkök, amit annak idején a Doom 3-nál bevettek, ugye ez az önárnyékolás, meg nem tudom, textúra formába eltárolva, ezen a szörnyén is ugyanez van, csak sokkal részletesebben. Tehát valahol azért olyan dolgokat mutatott, ami a mai napig standardnek számít, és hát már nem ugyanaz a látványvilág, és gyakorlatilag a mostani látványvilág csíráit már ott fel lehet fedezni. Ami viszont jó szerintem. Adjuk meg a császárnak, ami a császári, vagy kermeknek, ami a kermeké. Nyilvánvaló, ő akkor jelentős előrelépést hozott, és nem is nagyon volt más dolog, amit mellé tehettél ilyen szempontból. Az, hogy mennyire volt ez jó játék, meg mennyire, különösen, hogy mennyire van annak szükségessége, hogy ezt a játékot újra kiadják, szerintem nulla szükségessége van, de ez egy más kérdés. Tény, az akkoriban nagyon jó nézett ki, aztán most 2012-ben ránézel, és ennek a fényébe, hogy ez ősszel most még egyszer kijön lemezes termékként októberben, nem érted, hogy ez mit keres a mai piacon. Pláne úgy ugye, hogy a Doom 3 az HD felbontásban ma már gyakorlatilag szerintem egy régebbi, vagy egy olcsóbb laptop is le tudja futtatni 60 FPS-sel ultrán, tehát emellett pláne ugye is PC-re filéreké meg lehet venni, tehát gyakorlatilag a nem játékra vásárolt PC-ken is szerintem játszható teljesítményt lehet belőle teljes HD minőségben előcsikarni egy olcsó, ócska laptopon is, most nem feltétlen netbookokra gondolok. Ugyanakkor viszont pont ennek az apropóján, hogy kijött ez a videó, neten turkálgattam, és hát ugye rengeteg modifikáció jött ki azóta a Doom 3-hoz is, és ugye az egyik nagy hiba volt a Doom 3-nál, vagy hát ilyen trükközés, hogy az árnyékokkal rengeteg mindent elfedtek. És most nagyon az újabb modokban az árnyékok azok nem éjsötétek, tehát ugye a Doom 3-ban fekete, ami árnyékban volt, az fekete volt, azt nem láttad körülbelül, hogy ezzel is trükköztek, meg ezzel is próbáltak spórolni renderelés szintjén, és most a modokban ugye az árnyékokat azokat így kivilágosították, úgymond, különböző ilyen HDR effektek, motion blurt beleraktak, és már majdnem úgy néz ki a játék, mint egy kúrens skifi FPS. Azon azt leszámítva persze, hogy ugye a térkép design vagy a map design az érezhetően azért ilyen old school stílusú, meg méretű, meg kiterjedésű. Ez a PC gaming bája. Ugye említetted az Elder Scrolls-t, és én a Morrowind-be futottam bele, Morrowind akármi 2012 edition, ami Skyrim. Majdnem, hogy grafikailag. És akkor itt látod azt, hogy mondjuk egy Skyrim alatt még mindig azok annak a motornak, Game Byronak a sokadik továbbfejlesztett verziója van, amit annak idején, jól mondom, ugye nem beszélek hülyeséget, lehet, hogy már nem a Game Byron, de lehet látni, hogy ezek a technológiák mennyire egymásra épülnek, és akár egy ilyen lelkes rajongói közösség is a régi dolgokat hogy fel tud tupírozni. Hát gyakorlatilag, amit most látunk, nagyon nagy esetben a régi dolgoknak a tupírozása hivatalosan fejlesztő oldalról is. Hát, hogy megnézed, a Watch Dogs is mutat komoly hasonlóságot azokkal a bizonyos GTA Ice modnak hívták, azt hiszem, az a GTA 4 modot. Az a úgymond a szupergrafikás GTA 4-et. Tehát, ha megnézed, azok a grafikai feature-ök, azok az effektek köszönnek vissza gyakorlatilag a Watch Dogs-ban, csak egy jóval részletesebb környezetben. Egyébként ez is érdekes, tehát itt volt egy ilyen egy darab Watch Dogs kép című hírünk még múlt héten, és mivel most ilyen E3 utáni szárasság van, úgy látom, hogy a beszélgetések sokkal jobban betömörülnek egy-egy ilyen hírhez, tehát ezek a szokottnál jóval nagyobb komment számmal futnak, ami persze szuper. És ott alakult ki egy kisebb vita arról, hogy a GTA 4 is kinézett így. És nem bírálat, én is hajlamos vagyok rá, hogy azok a 3-4-5 éves emlékek, azok mennyire meg tudnak szépülni. És ott, aki ott olvasta, én direkt önellenőrzésként kerestem egy screenshotot a GTA-n, hivatalos screenshotot, nem amit Jóska Pista fényképezett belőle. Nem. Hát nem, közel sem volt hozzá, nem hogy közel sem volt, az abszolút látható, hogy ott milyen ahhoz a színvonalhoz képest milyen hatalmas kompromisszumai voltak. Annak a játéknak, ami egyébként amikor kijött, hát emlékszem rá, hogy az ember le volt nyűgözve tőle, és én azt mondom, hogy a mai napig az a GTA nagy Liberty City az egyik leglenyűgözőbb open world világ abból a szempontból, hogy mennyire részletes, hogy mennyire el tudja hitetni azt, hogy egy valós városban mászkálsz, még mindig, hogyha nem játszol vele úgymond, hanem csak annyit csinálsz, hogy kimész az utcára, és elkezdesz Liberty City-ben mászkálni, az egy továbbra is teljesen hihető, és éppen ezért lenyűgöző környezet. De most már igen, most már láttad a Watch Dogs-ot, és láttad, hogy egy azért teljesen más színvonalú grafikai részletesség. No, de E3 kedvenc pillanat, hogy részemről is legyen valami, és hogy visszakanyarodjunk a kiinduló ponthoz. Nekem a Sony konferencia volt az, és nem azért, mert a Sony konferencia annyira jó lett volna is, és nem is a Sony konferencia volt, hanem azért ugye ez hajnali 3-kor, vagy valahogy így kezdődött, és 16:30-kor ért véget. És ehhez képest meglepően sok olvasónk fennmaradt, és eleve ez, hogy mennyire sokan fennmaradtak, másrészt, ahogy ott élőben követtük, Valószínűleg a fáradtságnak, a késő időpontnak, meg sok mindennek betudhatóan. Szerintem én rendkívül jól szórakoztam. Tehát én nem a konferencián szórakoztam jól, hanem a kommenteken. Jó dumák voltak, jó beszólások. Azt hiszem én javasoltam egy ivós játékot. Innen is, akik ott voltak, köszönöm szépen, mert a számomra az E3 legkellemesebb élménye volt, ha már fönnmaradtam ilyen istentelen időpontban. Akkor, és ez is a konferencia annyira nem volt jó, maga a közösségi élmény volt jó. Igen, Mackó mutogatja, hogy hívták, Wonderbookot, igen. Hát ezek voltak olyanok, és meg volt, ami a Microsoft konferencián az Ushernek a fellépése volt, az igen, az a Sonynál a Wonderbook volt. Hogy így láthatóan nem volt mit mutatniuk. Tehát ahogy a Microsoftnál is megvolt az a pár játék, ami még megjelenik Xbox 360-ra idén meg jövőre, meg az a pár multiplatform cím. Jó, hát sok multiplatform cím van, de hát amit azok közül érdemes volt mutogatni, és a Sonynál is önnek kifejezetten kevés játékot mutattak. És akkor úgy valamivel el kellett tolni azt az időt, és akkor Wonderbook volt, ami teljesen értelmetlen. Volt ilyen 15-20 percben, vagy mennyiben mutatták be, mert elég lett volna kiállni a színpadra, hogy Wonderbook, J.K. Rowling, Harry Potter, kezi csókolom. De hogy ott tényleg, ráadásul bénán, ott tüzet fogdostak, tehát nem volt jó. Nem volt, és az Asher is sem volt, mit keres a csizma az asztalon. Nem egy ilyen rendezvényen van a helye. Valószínűleg, és ezt mindig elmondjuk, hogy valószínűleg, ha ott ülsz, akkor persze fasza. Akkor még Ushert is értéked, meg a Wonderbookot is értékeled, ha ott ülsz, hiszen pláne úgy, hogy a Sony egy éves PlayStation Plus előfizetéseket osztogatott a megjelenteknek. Az eleve megadja a hangulatot, hogy azt mondod, hogy ohó, hát köszönöm. Ilyen a PlayStation. Szóval nekem ez volt, és nem a konferencia miatt, hanem a körítés miatt. De így van, és ez most nem valamiféle ilyen szerelmes levél a olvasóinkhoz, de tényleg, akik ott voltak, azok miatt volt jó. De egyébként tényleg a Watch Dogs volt. Térjünk is át egy kicsit erre, ha már elkezdtünk róla beszélni, hogy a Next Gen, ugye, ami egyrészt hivatalosan ugye Next Gen, az a Nintendo Wii U, az is egy Next Gen konzol, és hát ott is úgymond láttál Next Gen játékot, láttad a Pikmin 3-ot. De ne sírj! De miért sírsz? Ott még minden jó volt. Emlékezz vissza, azt együtt néztük, úgymond. De nem! Amikor elkezdődött, és azt bejött a Reggie, és azt mondta, hogy tricsillió játékot fogunk, vagy 27, vagy hány játékot fogunk itt most bemutatni, és Pikmin 3-mal kezd, és akkor még magunkhoz nyúltunk. Ha atya, úristen, mi lesz itt? Pikmin 3, és innen még 26? Hát szentséges atya, úristen. És a Pikmin 3 az, én emlékszem a ti reakcióitokra, és azt mondtuk, hogy teljesen korrekt. Nem, de teljesen korrekt. Nagyon szerintem szépen nézett ki. Hát egy Pikmin, tehát nem, nyilvánvalóan nem robbant benne atom meg. Nem volt benne ilyesmi, de az teljesen jól nézett ki. Csak ami utána jött, az volt inkább a problémás. Hát igen, ami utána jött, az nem is tudom, hogy honnan kezdje az ember a felsorolásra. Voltak azért jó részei ennek a Nintendo konferenciának, és azt kell, hogy mondjuk, hogy tényleg az ilyen klasszikus Nintendo címek azért a mai napig ott vannak a szeren. Tehát megnézed ezeket a New Super Mario Bros-okat, látod rajtuk, hogy valószínű, hogy a maguk műfaján belül közel vannak a tökéleteshez, megint egy az, ugye a 3DS-es verzió erre az arany gyűjtögetésre, meg a coin gyűjtögetésre, a nagygépes verzió, meg ugye a kooperatív játékmódokra helyezi ki a hangsúlyt. De akkor utána eszembe jutott, hogy 2012-ben még mindig a 80-as évek alapjaira építkező New Super Mario Bros-t kell mutogatni, és ezzel kell felvezetni egy új gépet, ami láthatólag mondjuk akár a Wii-n vagy a GameCube-on is elfutott volna. És még csak a tabletet sem magyarázták meg, hogy még kell oda az a tablet, jó speedrun, meg tudod, te tudsz olyan beavatkozásokat eszközölni a másik társadnak a játékába, hogy felgyorsítsd, lassítsd a játékát. Jó, de hát ez whatever. Főleg úgy, hogy emlékszem, beszéltük egymás között, főleg amikor a közösségi feature-eit a játéknak elkezdték mutogatni, hogy hát ezt ingyen kellene adniuk a géphez. Már biztosak voltunk benne, hogy ez lesz a bejelentés sorozat végé a játék kapcsán, hogy ingyen kapjuk a géphez, és nem. A Máriót. Inkább a Nintendo lennél beszéltük, szerintem, de aztán lehet, hogy ennél is. Én még megértem, hogy nem adják ingyen, mert mindettől függetlenül ez a 2D-s Máriós sorozat, ez valamilyen brutál eladásokkal fut. Tehát valami, mit tudom, 20 milliós, vagy valami hasonló, tehát ilyen Call of Duty gyilkos. Úgyhogy persze 2D-s Mário, de még mindig el lehet adni Wii-n is, meg DS-en is, meg 3DS-en is. Jó, igen, mert akik a Wii-nél bejöttek, mint videójátékosok, azok feltehetőleg utoljára gyerekkorukban látták a tévént, mondjuk anyuka, apuka, aki megvette a Wii-t, meg hú, Mário, mikor mi gyerekek voltunk, akkor ugyanez ment a tévébe, de ez nem pukkad ez ki előbb vagy utóbb? Tehát az, aki Wii-re, meg DS-re megvette, az most meg fogja venni Wii U-ra és 3DS-re is? Én nem tudom, tehát azért... Játszottam a Wii-s verzióval, tényleg négy fős partikba, pláne ott, ahol a négy főből kettő vagy három lány, akkor szana szét lehet a csajokat szopatni, és nagyon nagy fun. De ez évente két alkalom. Szana szét lehet őket szopatni ettől? Azkor rohanok a boltba! De garantálod! Nem ilyen értelemben, tehát mindegy, szóval amikor így lehet egymást szivatni játék közben, nem úgy szivatni, az teljesen jó, meg mókás, meg minden parti játéknak, de hogy én egyedül ott üljek, a DS verzióra és a Wii verzióra is ráuntam single playerbe. Tehát ez valahogy nem a... És nem tudom elképzelni azt, hogy azok, akik régen játszottak, ugye akkor azóta már nem játszottak, mert casualként visszajöttek a Wii-vel, és esetleg nekik tetszett most megint ez a New Super Mario Bros., szerintem már azok is elkezdik unni, mert igaz, hogy most ez ugye mondták, hogy ez a Mario World-nek lesz egyfajta ilyen spirituális folytatása, mint ahogy ugye a New Super Mario Bros. Wii-re és DS-re ugye a Mario Bros. 3-nak volt a spirituális folytatása, de nem látok benne annyi újdonságot, mint mondjuk ahogy a 90-es években, 80-as évek végén ezek a 2D-s Máriók részről részre megújultak, mert azok megújultak. Ez meg most megint sokadik részen keresztül, ez már negyedik ugyanolyan New Super Mario Bros. Epizód lesz, szerintem. És hát azt is figyelembe kell venni, hogy oké, hogy ezek 10 plusz milliós eladásokat produkáltak Wii-n meg DS-en, de ezek a játékok akkor jelentek meg, amikor ezek a gépek már jó pár éve a piacon voltak, és nyilvánvaló, hogy ezek minőségben olyan színvonalat képviseltek, hogy igen, bement az ember a boltba, és ezt vette meg a Nintendo konzoljára, mert hogy valóban ez az a cím, amit meg kell rávenni. Most viszont ez egy nyitó cím lesz, a New Super Mario Bros. 2, aminek el kéne adni a Wii U-t. Na hát most kérdés, hogy van-e benne ennyi erő ebben a játékban, az alapján, amit te mondasz? Nincs, és szerintem a Pikminben sincs, mert a Pikmin az szerintem pláne egy rétegebb játék. Ugye a maga módján az egy ilyen cuki real-time stratégia, vagy egy ilyen kifacsart real-time stratégia jellegű játék. Oké, aranyos meg a kisgyerekeknek, nagyon cuki biztos a borítója, meg mit, de szerintem a Pikmin rajongók sincsenek, tehát a Nintendo rajongók között sem lehet olyan rengeteg Pikmin rajongó, hogy ez majd milliós gépeladásokat is produkáljon. Tehát én szeretem a Nintendo játékokat, ha mutattak volna egy olyan Zeldát, vagy egy olyan Metroidot, hogy így felrobbanok örömömbe, és a fejemet... beleverem a falba utána, meg felszántom lenne a betonjárdát, akkor lehet, hogy elgondolkodnék a Wii U-n, de így félig meddig Nintendo rajongóként ez a Pikmin, ez annyira nem hozott lázba, hogy semennyire, annak ellenére, hogy tényleg korrekt, meg szép, meg aranyos. Hát igen, nekem se volt olyan pillanat ennek a konferenciának, amikor tényleg azt mondtam volna, hogy na, ja, megvenném ezt a gépet, tehát még egészen halványon sem. És ugyanakkor a 3DS játékok, ugye volt talán egy külön ilyen Nintendo Direct, nem tudom, hogy ez egy Direct adás volt-e, vagy valaminek, vagy egy külön konferencián mutogatták be a 3DS játékokat, és hát itt is a javát, a jobb címeket, mit tudom, Luigi's Mansion, ami egyébként engem például a Luigi's Mansion 2 sokkal jobban érdekel, mert egy érdekesebb és újítóbb jellegű játéknak tartom, mint mondjuk ezeket a New Super Mario Bros. Részeket. Hát ezt is láttuk már. Tehát ott se volt olyan nagyon-nagyon nagy állejtő dolog, lesz egy Paper Mario, a többi az meg úgy kb. Feledésbe is merült, tehát Ez is érdekes, hogy a 3DS-en sem tudtak egy olyan felhozatalt mutatni, amitől az ember úgy tapsikolt volna örömébe. Pedig már most a 3DS-nél is el kellene erősíteni, úgyhogy én ott is vártam, hogy esetleg valami nagyobb durranást bemutatnak. Igen, ilyen szempontból nem volt túl koherens az, amit a Nintendo nyújtott, mert az ember azért azt várta volna, de ezt egyébként, aki olvasta a cikket, írom is, hogy egyrészt megerősítik azt, amit korábban mondtak, hogy a Wii U az egy a hardcore-nak vagy kórközönségnek jobban, ha nem is csak nekik nyilván, de jobban célzott konzol, és ez abszolút nem jött át. Nem is, ezt ők azzal próbálták meg bizonygatni, hogy lesznek rá multiplatform játékok. De most könyörgöm, én nekem otthon ott van a HD konzolom, van akinek kettő is, és ami multiplatform játék, az preferencia szerint, meg épp melyik sorozatot, melyik gépen szereti az ember játszani, ha van több HD konzol is. Hát most egy Assassin's Creed 3-é fog valaki, olyan Nintendo játékos, aki hardcore, de eddig nem játszott Assassin's Creed-del, az vesz ezért Wii U-t. Vagy az, aki a sorozat előző 5 epizódját, azt mondjuk Xbox 360-on játszotta, az most rohanni fog a boltba az Assassin's Creed 3 miatt egy Wii U-t venni. Mert esetleg a tableten majd ilyen bökéssel, meg touch móddal fogom, hogy garott, vagy szabja, és akkor nem kell 3 gomnyomásra az inventory-ba turkálni, vagy a D-padra lenyúlni, hanem touchpad és térkép, és ott van az erőd, és szabját fogok használni, és közben a farkasok meg megettek a tévén. Tehát ez... Ennyire nem vagyok szkeptikus. Pedig szerintem közülünk én vagyok legkevésbé Nintendo rajongó. Akkor még Nintendo és Sega volt, én inkább a Sega-s gyerek voltam. Hát azaz becsapva érezzük magunkat. Multiplatform játékokban teljesen igazad van, mert multiplatform játékokból én azt vártam, hogy legalább egy ilyen montás szintjén kinyomják azt, hogy ami kijön jövő tavaszig, az náluk is lesz. Tehát még villognak majd a logók, minimum ennyi, de a szokásos ilyen 5 másodperces dinamikus zenére váltakozó kis montázs videók bejönnek abból, hogy bam, bam, Call of Duty, Madden, FIFA, bam, bam, bam. És ezek közül semmi nem jött be. Tehát a Call of Duty az így utólag jött valami, hogy állítólag, rá egy hétre, pletyka, hogy valamelyik magazin azt írta, hogy ott volt a Wii U is még a második oldalon, hogy lesz Tomb Raider, de ezeknek, ha így is van, és én remélem, hogy így van, nem mindenkinek kiderülniük, hanem ott kellett volna a konferencián kiderülni, hát ezeknek a címeknek meg kellett volna jelennie. Gondolom. És akkor még ne menjen senki sehova, mert vessünk még egy pillantást a Nintendo Landre, na ez meg a másik nagy hiba. Ott kellett volna ezt a végén, hogy ez várható, és akkor zsígy-zsúgy, de nem, még kaptunk abból a nagyszerű Vidán Parkból még egy 3 perces körbe-körbe menős videót. És szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy az a játék, az a Nintendo Land nem nézett ki meggyőzően. Mert a Wii-nél ott volt a Wii Sports, ami teljesen egyértelműen ránéztél a Wii Sportsra, akkor tudtad, hogy oké, ez a Wii, ez az újdonság élmény, amit nyújt. Ha ez nekem tetszik, és egyértelmű, hogy tetszik vagy nem tetszik, már egy videó alapján is, vagy egy bemutató alapján is, akkor megveszed. Itt viszont még mindig nem egyértelmű. Tehát még mindig azt mondod, hogy jó, oké, akkor ez egy mini játék kollekció, és akkor igen, tavalyi, amit tech demóként mutattak, azokból egy részéből játék lett, meg van új, és akkor jó, akkor itt van ez a játék, ami úgy néz ki, mint egy Pac-Man, csak most valahogy egy tablettel, és nem, és az a baj, hogy ha én ilyen konfúz állapotban vagyok, akkor a casualek, akiknek ezt szánják alapvetően, ők milyen állapotban vannak? Ők olyan állapotban vannak, ahogy lehetett látni, ahogy nem a játékos sajtó reagálta le, ahogy a CNN-en meg később az később akármelyik random amerikai talkshowban is, és ez nyilvánvalóan adott újságíró hibája is, de akkor is, Wii kiegészítőként beszéltek a tabletről. Tehát alapvetően félreértették, és ez amellett, hogy az újságíró hibája is készüljön jobban fel, az azt jelenti, hogy a kommunikációs csatornán ott valami hiba volt, valamely leginkább a kommunikátori oldalról. Ő nem úgy mondta el ezt az egészet, hogy ezt fölfogja Jóska Pista akárki. Tehát én ebben látom inkább a problémát. Hát igen, ez ugyanaz, ami tavaly volt, de még mindig nem is került teljesen kiköszöbölni. Másrészt meg valóban abszolút távol volt a meggyőzőtől ez a Nintendo Land dolog. Ugye az egészet arra próbálják ráhúzni, hogy itt aszimmetrikus játék van, tehát egy valaki nyomja a tablet kontrollerrel, a többiek meg Wiimote-tal, és ennek megfelelően különülnek el a feladatok a játékban, de oké, hogy ez jól hangzik, meg jó pufa, meg újszerű, de a magát a játékélményt nézem meg, hogy ezek a mini játékok mit nyújtanak, azért szerintem jó pár ilyen multiplayer meg party játékot tudnánk mondani, ami ezerszer jobb munka ennél, mint amit láttunk. És igazából tegyük hozzá, hogy azért az utóbbi időben szerencsére majdnem az összes nagyobb Nintendo cím megfordult nálunk tesztelésen. Hát a Nintendo kezd ezekkel a táblás, meg nem tudom milyen party multiplayer játékokkal kifulladni. Tehát ilyen 5-6 pontokat adtunk rájuk, mert annyit érdemelnek, mert annyi van bennük, mert egyrészt az újdonságérzet kifújt, másrészt meg a 9. Mario Party, meg a sokadik Wii Play, meg a 42. ilyen sportgyűjteményre egyszerűen már nem csak az újdonságfaktor hiányzik, de fejlesztői oldalról is az a lelkesedés, meg az a belefektetett energia. Tehát most kihoznak egy ilyen szintén hasonló minijáték gyűjteményt, hasonló felfogásban, dizájnban, mert ugye ezeknek a Wii U játékoknak a dizájnja, meg ugye a hangulata nagyban hasonlít, akárcsak a hudot megnézed, a karaktertípusokat, tehát ugyanaz, mintha HD-ben látnád ezeket a Wii játékokat. Tehát még csak az sincs meg benne, hogy na most itt egy valami új, friss dologba pesdültél bele, mert ez ugyanaz. És mikor már a 100. ilyen ugyanolyan Wii-s táblás, mit tudom én, milyen parti játékot kipróbáltuk, már az tényleg az volt, amire mert ugye a haveri kör is azt mondta, hogy jó, és úgy eljátszogattak vele, de úgy nem lelkesedett irántuk már senki. És ezután ki fog lelkesedni tényleg? Főleg azok után, hogy ha most teljesen objektív szemmel megnézzük, hogy mik a trendek a videójátékiparban, a Kinectet veszik az emberek, a Kinecttel játszanak az emberek társaságba, most ezt adalakod a Kinect mellé, ez mi? Igen, ugyanakkor a Kinectnél is megvolt az újdonságérzet, és ez viszonylag jól volt lekommunikálva az emberekkel, hogy még a játékok tokja is ugye Xbox 360, de lilatokban érkezik, és mikor egy ilyen lilatokos játékot az ember a kezébe vesz, már az érzés az, hogy ez valamivel másabb, mint a többi. És tényleg ugye ott is volt egy ilyen jól belőhető ez a Kinect Adventures, ez egy tök jó választás volt, mert ugye kaland, meg ugrálunk, hajolgatunk, és közben vízesésen csúszdázunk lefele, és hát nem volt az sem egy olyan hú, de nagyon-nagyon kiemelkedő 10 pontos csodajáték, de egy ilyen karakteres valami volt. És ugye ennek a Wii U-nak a karaktere egyelőre még nem körvonalazódik. És hát igen, a Kinect élmény, ami meg az abszolút hipertrendi pop, táncolj és buliz, utána bejönnek a Just Dance 3 Wii U-val, ahol hát megint a kontrollert fogod és azzal akarsz mozogni, vagy bejönnek ugye ezzel a szinges akármivel, hogy a főjátékos az a kezébe tartja a szövegkönyvet, a tablet, és mondjuk egy részeg gyerek elejti a bulitba a tableten a szöveget, és utána kivágod a gyereket is az ablakon, meg hát a Wii U gamepadre is keresztet vethetsz, tehát annak a koncepciója is mi. És mennyire primitív volt így a design meg a ját, tehát magának a szingnek is, ahogy így kinézett, mi benne a csábító, mi az, ami miatt így fel fognak majd az emberek erre figyelni. Pláne egy Kinect mellett, ahol ott a tévén a cucc, énekelhetsz, visszaköveti a hangodat, táncolhatsz, visszaköveti a testedet, még ha nem is úgy működik, tudjuk, hogy nem működik úgy, mint ahogy annak idején reklámozták, de funkcionalitásában azért egy táncjáték azért működik. Igen, és egyébként az egész Nintendo konferencián ez volt érezhető, hogy mintha a Nintendo próbálna reagálni a piaci trendekre, de mégsem tud olyan formában, ahogy az elvárható lenne. És hát ott van a másik dolog, hogy oké, gamepad, és nagyon tetszik tehát a Nintendo azt azzal erősíti, azzal érvel mondjuk a sima tabletekhez, meg a Smart Glasshez, meg a Vitához képest, hogy ugye ott van rajta a kontroller, és hogy mekkora funkcionalitás van még az érintőképernyő mellett, és hogy mondjuk a Smart Glassnél ugye még egy tabletet kell az ölünkbe fogni ahhoz, hogy hasonló funkcionalitást elérjünk, de úgy az kell ez a funkcionalitás, tehát kell nekem a térkép a kezembe. Egy zombiúnál tök jó volt, hogy ugye a kezemen kell bepötyögni azt, hogy mi a belépőkód az ajtón, és közben jönnek a zombik mögöttem, de ezen, tehát egy-két ilyen gimmick jellegű dolgon túl kell ez nekem hosszú távon? Ez egy érdekes dolog, mert így olvastam E3-os tapasztalatokat, ugye, akik ott kipróbálták. Pontosabban olyan embert, aki nézte azokat, akik kipróbálják. És azt mondta, hogy az volt a tapasztalat, hogy valamiért mindenki állandóan a tabletképernyőre bámult. Úgy próbált játszani. Pontosan itt ez a zombiúnál, meg még egy-két játéknál mondták, hogy ez hogyan fog működni, mert ez mégsem egy DS, ami ott van a mind a két képernyő előtted kvázi, tehát a szemedet kell mozdítani. Igen, nem, az magad elé tartod, de az a kitakarod, tehát ott le kell nézni, fel kell nézni, ott már valamit tenned kell ennek érdekében. Tehát érdekes lesz az, hogy azt hogyan osztod meg a figyelmedet a kettő dolog között, és hogy ha nem igazán tudod megosztani, akkor valóban mennyi szerepe lesz. Akkor egy nem úgy másodlagos, hanem egy sokadlagos szerepe lesz vagy a tévének, vagy a úgymond alsó képernyőnek. Hát de innentől kezdve meg ez a habzsidőzsi kategória, mert mi a túrónak két high-tech kijelző, ugye van egy high-tech HDTV-d, meg van egy tableted, és igazából csak az egyiket használod, azért kár kifizetni. Tehát, szóval racionálisan nem áll össze a kép még mindig. És a mi fejünkben sem áll össze a kép, és ez a szomorú. Tényleg akkor egy casual, aki ezt megnézi, az mennyire lesz összezavarva ettől az egésztől. Igen, de ez a fő baj, hogy én sem látom azt a plusz hasznot, amit én kifizetek ezért a kontrollerre. Tehát ez iszonyatosan megdrágítja az egész Wii U-t, ez a tablet kontroller dolog, de nem látom, hogy ez annyi pluszt adna nekem, mint amennyit kifizetek érte. Ez lett a másik nagy problémájuk, hogy a tablet miatt, és nem tudjuk, hogy mennyi az ára, de lehet, hogy be fognak kerülni abba az árkategóriába, amibe a másik két, tehát a PS4 és az Xbox 3720 indul a tablet miatt. Mert hogy a gépük állítólag és várhatóan, és hát félig meddig saját bevallásuk szerint is nem lesz egy nagyon nagy ugrás előre, már mint egy jelenlegi generációs konzol, és még valami. És amit láttunk annak alapján eddig, úgy nagyjából az is. És nem sok minden mutatta meg. A Zombie U, az futhatott volna bármelyik jelenlegi generációs konzolon. A Legos játék futhatott volna bármelyik jelenlegi generációs konzolon. A Pikmin 3-ban voltak olyan dolgok, amit azt mondom, hogy talán nem, de még az is határeset volt. Ott a kontrollerük, ami nagyon drága, és amiből egyet adniuk kell, mert és belekerülnek, ha nem is teljesen abba, de egy közelítő árkategóriába, mint az új PlayStation, vagy az új Xbox, amiről persze szintén nem tudjuk, hogy mennyibe fognak kerülni. Egy nagy kérdés. Tehát ha az, amit így most ilyen 350 és 400 euró, ahova jelenleg kereskedők belövik, az szerintem sok. Tehát szerintem a 350 az abszolút maximum. Az abszolút maximum. Inkább a 300 az, ami oké, és hát őszintén szóval melyik 250-ről indult a Wii, igaz? Jól emlékszem? Tehát 250. Talán ma volt egy ilyen hír, valamelyik ilyen Nintendo-s hírportálon láttam, hogy a kereskedők azok a 250-es ár címkért kiáltanak, hogy erről induljon a masina, mert hogy nem fogják megvenni az emberek. De hát tényleg, belegondolunk ebbe, hogy ugye még visszatérve erre a tablet kérdésre, hogy ugye nagyon multiplayer orientáltak szeretnének lenni, és behozzák ezt a buzzwordot, hogy aszimmetrikus, és akkor eljutunk egy olyan állapotba, hogy mondjuk tényleg hardcore dolgokra is tök jó lehetne ezt használni, mondjuk egy szerepjáték, ahol az egyik ember a game mester, tehát mint a játékmester. Ugye hát a többi játéknál, a Mario-nál is ezt láttuk, hogy van egy játékmester, aki a pályán esetleg tud majd módosítani egy-két apróságot. Na de ezzel megint ott vagyunk, hogy egy-egy ilyen játék élvezetéhez kell az, hogy 3-4 ember összeüljön. Az, hogy egy mai világban 3-4 ember összeül, és a mai ugye a korosztályokhoz mérten, ugye a kisrácoknál ez még könnyen megoldható egy-egy házi bulival, de mondjuk a felnőttek, illetve a felnőttebb korosztály, akik szintén ugye már játékosok, náluk ez már egy fokkal nehezebb. Tehát összejönnek, és gyakorlatilag az a habitus, amit az utóbbi, vagy a jelenlegi generáció ugye teljesen elterjesztett konzolos körökbe is, hogy leülsz a fotelodba, felrakod a headsetet, és gyakorlatilag ott is partiba vagy a világhálón keresztül. Ez a habitus, ez megint így vissza lesz terelve a nagyszobába. Lesz erre igény? Van erre igény? Mikor mindenki hálózaton akar játszani? Vagy a Nintendo most ezt benézi, és akkor nem a hálózati dolgokra megint nem koncentrálnak, legalábbis nem láttunk próbálkoznak, és ilyen megint ilyen gyerekes megoldásokat láthattunk. Hát az a pláza, vagy hogy hívják, ahol ott lehet találkozni a karakterekkel, oké, az már egy lépés előre, de még mindig nem az, amit úgy igazán hálózati élménynek hívnék én. Hát aztán majd meglátjuk nyilván, de hogy megint vissza leszünk terelve a nagyszobába, hogyha ki akarjuk használni mondjuk a táblának a funkcióit. Ők ilyen szempontból, és ez látszott is így, egy ilyen kötélen táncolnak, mert úgy ott van az igény, hogy ezeket a hálózati funkciókat azért most már illene felhozni egy bizonyos szintre. És így tehát próbálkoznak, mert amit az előző éjszakai már, mint az E3-at megelőző éjszakai Nintendo Direct az ivatával, amit most nem fogok elmondani még egyszer, hogy nem volt jó, mármint nem, másképp kellett volna csinálni. Lényegtelen. Történt, ahogy történt. Amit ott bemutattak, az egy előrelépés. Igen, mert ott vannak olyan funkciói, amik egy ilyen modernebb felfogás, és mégis megmaradt Nintendo-snak, és oké. De aztán derült ki, hogy igen, és akkor még így friend kódok valahogy még azért csak megmaradnak, és akkor oké, fél órás késleltetés, és ez a kötéltáncuk, hogy nekik annyira kínosan vigyáznak erre a családbarát imidzsre, hogy ezekbe a falakba ütköznek. Így konferencia előtt után lehetett látni, hogy most már van videóstreamjük, meg van Twitter, meg van Facebook, és ezek korábban nem voltak jellemzők, csak így pár év késéssel mozdultak rá arra, hogy úgymond ebbe a modern világnak a most már lassan mindennapos szereplőit a saját szolgálataikba állítsák. Volt ezzel kapcsolatban egy jó beszólás, nem beszólása, ott konferencia előtt után az egyik ilyen, nem is tudom ki, marketingesük mondta, hogy hát a Wii U az most éppen trendingel a Twitteren. Hát trendingelt, igen, csak nem úgy, ahogy azt ők szerették volna, mert ezt mindig érdemes elmondani, hogy szeretjük a Nintendót. Ettől függetlenül imádjuk. De ettől függetlenül én ilyen negatív közönségreakciót még nem nagyon láttam. De én fölugrottam a Twitterre, benyomtam ezt a Wii U-s teget, hogy mi borzalmas volt. Borzalmas. Az emberek magukból kikelve gyakorlatilag mi ez a szar szintem. Egyébként nyilván túlreagálták, mint ahogy ez korunk divatja, hogy túlreagálnak az emberek mindent. De nem volt rá jó a reakció. És ha sokan, sok volt a Wii U teg, az azért volt, mert sokan voltak csalódottak. Igen, emlékszünk a tavalyi Nintendo konferenciára, ugye a Nintendo megpróbálta a Wii U-t bemutatni, de nem igazán sikerült neki. Emlékszünk, hogy nem voltak túlságosan pozitívak a reakciók, na most ez sikerült még negatívabbá átvinni. Tehát én nem gondoltam volna, hogy az általános vélekedés a Nintendo konferenciáról az rosszabb lesz idén, mint tavaly, de nagyon úgy tűnik, hogy ez így van. Ami azért igencsak szomorú tekintve, hogy most már ténylegesen megmutatták, amiük van. De, mit ért vissza a Nintendo konferencián? Transformál egy metamorfózison keresztül a fast chipes, egy kis vitalitás mérő, amit ugye a Wii U Fithez lehet majd használni. Nem tudom, ezt csak egy videóba villantották fel, ugye valamelyik sajtóközleményben egy fél mondat erejéig még meg is emlékeztek róla. Szóval a fast chipes az átváltozott egy ilyen kis pedométer jellegű kis kütyüvé, úgyhogy nem maradunk vitalitás mérő nélkül, és aki fogyni vágyik, az előveheti megint a balance boardot, és gyakorlatilag ugyanazzal a játékkal játszhat megint majd a táblaképernyő segítségével. És Iwata-san ám valóra vált a mesteri kreáció, amit a repülőgépen a konferencia előtti nap álmodott meg. Legalábbis ez a urbánus legenda. Annyit mindenképpen meg kell hagyni, hogy két dolog. Az egyik az, hogy a nyitókínálatuk szerintem nem rossz. Úgy mindent összevetve. Nem rossz, tehát nincs benne semmi. Most akkor emiatt fogok gépet venni, de egy korrekt nyitókínálatuk van. Igen, sok játék van. Így van. A másik, hogy számomra az egész E3 legbizarabb és egyben legmulatságosabb pillanatát azt ők okozták. Vége lett a Nintendo konferenciának, oké, rendben, kimentem egy sörért, visszajöttem, még nyitva volt a képernyő, és azt láttam, hogy Iwata egy fürd banán bámul. Mondom, oké, hát akkor itt van az a pillanat, amire azért az ember újságíróként mindig is várt, hogy valaki nyilvánosan őrült meg egy élőadásban. Tehát ez mégiscsak ilyen ebben az ilyen videójátékos, meg információtechnológiás újságírásban, hogy is mondjam, az egy száraz műfaj ilyen szempontból, itt nincsenek autóbalesetek, meg kokainos sztárok. Ellenben itt volt egy ember, aki egy fél percig, vagy egy percig egy fürd banánt bámult. És nem tudtam hova tenni. És azóta is én azt láttam, nálunk még nem tenni, de nem is akkorák az avatárjaink, hogy elterjedjenek, ahol így nagyobb avatárok vannak külföldi fórumokon, ezt láttam azóta már avatárként megjelenni ezeket a Iwata tekintetét, illetve a fürd banánt. Sőt, olyan gifek is voltak belőle, így fölemeli a fürd banánt, és utána vált egyet a kép, és a feje és a banán ugye meg vannak cserélve, és így a banánfejű Iwata felemeli a kezébe a fejét. És ha már gifek, akkor itt szeretném megköszönni azoknak az olvasóknak a lelkes munkáját, akik egyébként itt az E3-ból ugye viccet csináltunk néhány dologból, és mémeket gyártottunk, és hát ilyen a Nesti, Gajkai Online, Fred Perry és a többiek, hát köszi szépen, hogy ilyen lelkesen gyártottátok ott a gifeket meg a mémeket, hát remélhetőleg a következő oldalra majd, ha elkészül, akkor ebből lehet majd csinálni egy kicsit ilyen pörgősebb és állandósított dolgot, hát ugye csináljunk viccet a videójátékiparból, ha már egyszer lúd legyen kövér, és vicceljük meg ezt a sok bambát, mert hát tényleg, ugye tényleg voltak olyan pillanatok, amiket nem lehetett szó nélkül és vicc nélkül hagyni. És ezután is köszi még egyszer. A rendkedvéért a másik két konferencia sem volt jobb. Tehát nehogy itt most valamiféle ilyen Nintendo 7 végkövetkeztetés jöjjön ki. A másik két konferencia sem volt sokkal jobb. A különbség az annyi volt, hogy a másik kettőtől nem nagyon vártál semmit. Másik kettőnél úgy nagyjából lehetett tudni, hogy jó, hát ezek a csávók itt most, mivel a Next Gen gépeikről még semmit nem fognak mondani. A Nintendónak itt ellenben meg lett volna arra a lehetősége, hogy itt van két másik olyan konferencia, vagy két másik olyan konkurens, akik nyilvánvalóan nem most fognak előjönni a nagy ágyúikkal, és itt mellettük lehetett volna ragyogni. És hát itt nem nagyon sikerült. Leginkább ez volt szerintem itt a gond. De hát van még a megjelenésig, amit még mindig nem tudunk, hogy mikor lesz, de mondjuk októberben, így hasraütésre. Van még a megjelenésig 3-4 hónap, 4-5 hónap, ahogy nézed. Még itt sok mindent lehet csinálni, és úgy tűnik, hogy ők most itt ezzel rócsózni fognak, és talán ez a legkifizetődőbb megoldás, hogy ezt bemutatják az embereknek, az emberek kezébe adják. Itt van, ezt tudja, ezt lehet csinálni. A rócsot olyan szempontból sajnálom, hogy mi nem, valószínűleg nem kapunk belőle. Ugye a Gamescomon nem lesznek kint, a Gamescomon a Microsoft sem lesz kint, és ennek következtében, mivel a három konzolgyártóból kettő nem lesz kint, és a Gamer 365 elsősorban nem PC-s oldal, van egy PC-s aloldala, de nem PC-s oldal. Mi sem nagyon leszünk kint az idei Gamescomon, attól tartok. Ez egyébként egy nagy csalódás számomra, és remélem, hogy nem állandósul. Nem az történik, hogy a Gamescomot azt most hagyják meghalni, mert az egy nagyon jó kiállítás volt, és kicsit érthetetlennek is tartom, tavaly rekordot döntött látogatószámba az a kiállítás, és marha sok ember volt, és ha tényleg arról van szó, hogy és most hagyjuk az újságírókat, akik oda mennek, hogy konkrétan ott 200-250 ezer embernek megmutasd azt, hogy milyen játékaid vannak, és mire számíthatnak, az egy kitűnő alkalom volt. Úgyhogy reméljük, hogy ez csak az ilyen generációváltós takarékoskodás, vagy generációváltos előtti takarékoskodás, és jövőre minden visszatér a dolgok rendes kerékvágásába, mert ugyanakkor, és de erről már volt szó az adott cikkben, ha az E3 sem mutatta a legjobb arcát idén. Mert nem, szintén lehet, hogy a generációváltás miatt nem voltak igazi újdonságok, kevés bejelentés volt, gyakorlatilag tényleg minden megtörtént előtt, és most nem úgy történt meg, hogy az előtte lévő 3 napban, hanem az előtte lévő 1-2 hónapban gyakorlatilag. És így zárjuk úgymond utolsó szekcióként azzal, ami tényleg újdonság volt, ezek az úgymond Next Gen címek. A Watch Dogs-ról beszéltünk, ott volt ugye a Star Wars játéka, Star Wars 1948, Star Wars 1984, Star Wars 1313, az utóbbi, igaz? Mindegy, tehát valami Star Wars és 4 szám. Ami egy standard feleszékes, bim-bim, lő az ember, a mit tudom én mi, a háttér történeten lenne a börtönben, mindegy, lényegtelen hülyeség. De az bizonyított az, hogy ott van egy Unreal 3 engine-es játék, mert ugye az volt. És megfelelő vas van alátéve, akkor barom jól tud kinézni. És most itt volt ez a Game Critics Awards az E3-on, és ott meg is nyerte azt hiszem a legjobb grafika díját. És tényleg az már-már CG minőségű volt az ilyen képminőség, meg a felvonultatott effekteknek a szintjén. Tehát olyan dolgokat láttál bele, hogy akkor belelőtt az ablaktáblába, akkor a füstöt kiszippantotta a vákum, meg ilyen teljesen szokatlan effektek voltak benne. És hát ugyanezt el lehetett mondani arról a bizonyos Final Fantasy demóról is, tech demóról, ami helyek közel CG minőség volt. Valahol mellé tették a PlayStation bejelentős Final Fantasy 7 PS3 tech demót. Tehát ilyen ég és föld a különbség. Azt egyébként, azt a szintet simán meg tudnák csinálni most PlayStation 3-on. Ami az a Final Fantasy 7 volt. De ugye csak nem akarnak Final Fantasy 7-et csinálni. Ugyebár láttunk most tényleg egy kis betekintést a jövőbe, és hát nagy valószínűséggel ugye az Unreal 4 bemutató is, amit szintén egy külön nap, talán egy csütörtöki napon mutattak be, és hát mondjuk én egy kicsit húztam is a számat, hogy hát ez annyira nem, megint csak nem ütött olyan nagyot, de azért nagy, tehát mögé gondolva a dolgoknak azért ezek mind nagyon jól néztek ki. Hát igen, ez az Unreal Engine bemutató, ez egy jó motorral egy viszonylag rossz demo volt, tehát ami... Aki tudja, hogy mit kell nézni rajta, az látja, hogy igen, ez tényleg tök jó, de összhatásra ez nem azt mutatja, hogy na, ez a nagy következő generációs engine. Igen, mert próbáltak erre a részecske effektekre, az ilyen mindenféle törhető kövek, tehát az ilyen különböző anyagoknak a mechanikai és dinamikai, különböző fizikai modellezésére próbáltak rámenni. Amit viszont ki akarok hozni a dologból, hogy ha megnéztük mondjuk a Final Fantasy-nek is bizonyos részleténél, amiről beszéltem az előbb is, hogy látszott, hogy talán azon lehetett levágni, hogy igen, az in-game, mert hogy ott a textúra, hogy mondjuk a Watch Dogs-nál is, meg a Star Wars-nál is voltak olyan apró részletek, amelyek nyomokban emlékeztetnek a jelen generációra, és én egy kicsit nem akarom most egyes általam is nagyra tisztelt kollégáknak az írományait és véleményét fikázni, de amikor ebbe a generációba beléptünk, rengeteg olyan cikket lehetett olvasni mindenfele, hogy ó, hát ez nem is igazi Next Gen, mert hogy HD-ba van fölhúzva az előző generációs grafika, és ezt majdnem, hogy másfél-két évig ezt lehetett olvasni innen-onnan tesztekből. És van egy olyan érzésem, hogy a Watch Dogs-nál is, mikor ott a tetőn forgotta, hát az annyira nem volt Next Gen. De ne várjuk azt, hogy mindenben hatalmas nagy változások legyenek. Tehát látszik, hogy nem lesz nagyon nagy változás, és mondjuk, ha az Agnes Philosophy színvonalú játék jelenik, meg az sem lesz olyan színvonalú, mint ez a hiperintenzív, kurva jól kinéző demo. És szerintem ne készüljünk belőle arra, hogy ó, hát ez nem is igazi generációváltás, de ez igazi generációváltás lesz. Ez mindig ez van. Tehát én úgymond így újságnál dolgozó emberként végigcsináltam, ez most már a 3. ilyen konzolos generációval, és mindig ugyanez van. Ez volt annak idején a PlayStation 2-nél is, ez volt annak idején a PlayStation 3 Xbox-nál is. Persze, attól függ, hogy mit nézel. Valaki írta, hogy mert annak idején a MotorStorm meg ezek a videók, azok milyen nagy tudtak. Ja, azok CG videók voltak, így van. És én nagyon-nagyon-nagyon örülök annak, és remélem, hogy senki sem lép rá arra az útra, hogy megint ilyen CG porhintést tesz, hogy target render. Nézd meg azt a MotorStorm videót, soha nem valósult meg. Ugye a Killzone-nál talán lehet azt mondani, hogy megközelítette bizonyos effektekben le is, talán le is pipálta azt a target rendert, de az a dinamizmus, meg az a filmszerűség az azért a nem tudják fenntartani a játékok ezt. Tehát ez képtelenség. Igen, én direkt megnéztem egyébként azt a bizonyos Killzone 2 CG videót, ami ha így lebontod, hogy ez az effekt, meg az az effekt, meg az effekt, így külön-külön végül ezek megvalósultak, de nem abban az intenzitásban, és nem abban a mennyiségben. Tehát még ma sincs olyan játékban, hogy valami felrobban, akkor onnan jön rögtön, és akkor omlik alattad össze rögtön, és még a távolban látsz 30 rohamozó ellenfelet, ilyen nincs. Van 30 rohamozó ember, van egy nagy robbanás, van ha 8 jármű, meg van összeomlás, külön. Így van. Benne van, csak külön. Szerintem ezért nem szabad target renderekkel, vagy akár nem szabad ezeknek a tech demóknak a... Mert ezek nem játékok, ezek grafikai tech demók. Vizuális bemutatók, nem szabad ezt várni. Lesz ugrás? Persze, hogy lesz. Természetesen lesz. A jövő ősszel megjelenő első PlayStation 4, Xbox, akármennyi játékok megmutatják majd, hogy mit fognak tudni ezek a konzolok? Nem. Mint ahogy a PlayStation 3 és Xbox 360 nyitójátékok sem mutatták meg azt. Hát nézd meg, hogy nézett ki egy Xbox 360 nyitójáték, és nézd meg, hogy bármelyik random akciójáték hogy néz ki most. Random. Igen, ugyanakkor azokban a játékokban is, és én ezt a mai napig tartom, hogy akár a Perfect Dark Zero-t, akár a Cameo-t megnézed, azokban olyan dolgok vannak, amit egy géppel előbb nem lehetett volna megcsinálni, és innentől kezdve ez generációváltás kész. Így van, mondjuk a Perfect Dark Zero az ilyen majdhogy nem határeset, mert aztán tényleg az egy bevallottan Xbox játék volt, és beletettek ezt, vannak benne olyan dolgok, amit nem lehetett volna Xboxon megcsinálni, tény. Az összkinézete az ma már mindegy, de határeset, de ezt mindenről el lehet mondani. Tehát a legjobb példa, nézd meg a Resistance 1-et, ami nyitó cím volt, és nézd meg a Resistance 3-at. Ég és föld. Ezek nem rögtön valósulnak meg. Megvalósulnak, ahogy mondod, igen, rögtön látod, hogy vannak benne dolgok, amit nem lehet, és utána azért rá már egy évvel, meg rá két évvel, tehát akkor már jönnek az Uncharted 1-ek, és azért nézd meg az Uncharted 1-et, és nézd meg az Uncharted 3-at megint csak. Tehát itt szerencsére, és én azt mondom, hogy ez a generáció nagyon jól bemutatta ezt, különösen, hogy elhúzódott ilyen 6-7 évig, hogy azért ugyanazokon a gépeken azért még most is, tehát azért még most is van egy Last of Us, tudod? Meg azért megnézed azt az új Gears játékot. Tök jól néz ki. Vagy megnézed az új Forzát, igen, tök jól néz ki. Tehát nincs ezzel probléma, és a következővel sem lesz probléma. Itt most már majd csak az a kérdés, és legyen ez a zárszó, hogy a most már hetente jobbról-balról érkező pletykákból mi valósul meg, milyen erősek lesznek ezek a gépek 2013-ban. És mire fog menni ősszel a Wii U leginkább. Ennyi volt a Gamer365 Podcast júniusi kiadása, a júliusban újra találkozunk. Addig mindenki menjen strandolni, de... Igyatok hideg lónyálakat, citromos sört, cidert, sört... Citromos sört, ne igyatok. Hűtött, száraz, vörösbort. Inkább azt igyatok, igen. Minden. De csak a 18 ilyen felüliek vagytok, mert nem szólítunk föl senkit arra, hogy alkoholizáljon. Sőt, kólát is ihattok. Az is jó ebben nagy melegbe. Light kólát. Vagy zérót. És a legjobb az, azt mondják, hogy a forró gyümölcstea. Igen, az arabok is szeretik a nagy forróságba, sivatagba. Ugye magasról öntik a teát, hogy habos legyen, és... De nem attól lesz forró, mindegy, de szeretik a melegbe a meleg teát. Ezt próbáljátok ki, és próbáljátok ki úgy, hogyha bárhova is mentek strandra, legyen wifi vagy 3G, és nézzétek közben a Gamer365-öt. Júliusban találkozunk, sziasztok! Sziasztok!